राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज विक्रम संवत 2002 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 परा कृष्ण वंदनम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः साधुभ्यो। कि आज गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा है तो हम शिष्यों का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, कैसे हमको चलना चाहिए, शिष्य धर्म के विषय में हमको बताइए। को वा गुरु भी होई शिष्यस्तु को यो गुरु चरण है। गुरु का तो काम है धर्म की बात बताओ, जो चेला है दारी बात बता, चेलों का एक कर्तव्य है उसकी आज्ञा का पालन कर। गीता में 3 बताई है, तद वे देव प्रणय पाते न वही प्रश्न दर्शे हुआ, तद वे देव उस तत्व जानने के लिए, तद वे देव प्रणय पाते न तो प्रणय पात्र नमस्कार मानो धन्यवाद करके नमस्कार करे और परिप्रश्न और सेवा कर उनके अनुकूल काम। 3 पार बताए बनने विचार नहीं है, आगे और बात कही है। श्रद्धावान लगते क्या नाम तत्पर, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 3 बात बताने पर भी देश करेंगे ये बात, श्रद्धावान लग उससे भी विशेष है, मनुष्य हो कह जैसा हो श्रद्धावान तत्पर तत्पर हो जाए। शेठ जी कहते थे कि ये मकान सोने का है तो सोने का ही दिखने लग जाए। दूसरी बात है, 2 नंबर की बात, सोने का तो नहीं है पर ये सोने का हो जाए तो सोने हो जाए, नहीं तो सोने के जो आदर करे जो सागर तो शर्त बहता तत्पर हो जाए, जो आज्ञा कहे उसमें जो कहा जो ही करे संयत इंद्रिया इंद्रिया आपसे आप संयत हो जाएगी। गुरु को ही आज्ञा पालन करेगा तत्पर हो जाएगा तो इंद्रिया आप से आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 3 बात बोली, परिप्रश्न न सेवा तो ज्ञान हो जाएगा, ये नियम नहीं करना चाहिए, 3 बातें होने तत्व ज्ञान हो जाता है तो उनकी आज्ञा पालन करना। सेवा क्या है, उनके अनुकूल आचरण करना, उनके कहने से इधर उधर न कोई भी कहते हैं उनके आगे बढ़ना क्या कैसे करें, आप से अपना भक्त अपने लाभ की तरफ नहीं देखना है, देखना गुरु सेवा की तरफ, उनकी प्रसन्नता है उनकी प्रसन्नता हो, नहीं प्रसन्नता नहीं करना, सेवा भी उसी का नाम है जो महाराज का ध्येय है, महाराज का सिद्धांत है, महाराज जो मेहनत महाराज जो पूज्य भाव है उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, अपनी तरफ से कोई कमी रखना अपनी तरफ से, पूजा बने न बने बात अलग है परंतु नियत में फर्क न हो, दशा में वो चलना है दंत के अनुसार चलना। जैसे आपकी कन्या है उस कन्या को आपने दे दिया पर है घर की हो गई, उसका गोत्र भी मिले, पति का गोत्र, ससुर का गोत्र, तो वहाँ पे कुआरी अपने नहीं मानती, बिल्कुल भाव बदल जाता है उसको। अपना पिता का गोत्र कोई जन्म जाए अथवा कोई मर जाए तो शुद्धि अशुद्धि उस बच्चे को नहीं लगती। भाई ये काम पिता से घर पर है स्पर्श तो काम हो जाए तो रहता नहीं। कितने मेरी बात है, अपना भाव ही बदल गया, अपना गोत्र ही बदल गया। ऐसे शिष्य कथनते अच्छुत गोत्र, उनके सभा होती है एक गोत्र होते अच्छुत गोत्र। अब आप बैठे हैं सभी भगवान के हो जाए, यह बात नई नहीं है, भगवान के आप हैं। किसी के कहने से आप ये स्वीकार कर ले तो आपको जीवन बदल जाएगा, आपके चाल बदल जाएगी, आपके करना बदल जाएगा, सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का कहीं का तिरस्कार अपमान नहीं करेगा। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो क्या की जैसी भावना तैस हो फल हो उसी भावना में सब देखने लग जाए। महाराज ने कहा तो जीव मात्र का हित का स्वयं हो, साधु भूत सब प्राणी मात्र के हित में, इनका हित कैसे हो, इनका कल्याण, इनका उद्धार कैसे हो, इनको तत्व की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे प्रणाम हो जाए अपना जीवन बदल देता। जैसे कुआनी छोरी का विशेष शिकार नहीं होता, जैसा ब्याह वाले सुहाग के चिन्ह कहना होता है कि श्रृंगार के लिए नहीं, वो अपना अपना जीवन बताना है पवित्र हो गया। ऐसे हम भगवान की हो, आज गुरु पूर्णिमा है तो जितने भाई है जितने बहना है सब के सब आज हम भगवान के हो गए। भगवान ही पहले ही थे, आज गुरु पूर्णिमा में सुने कि भगवान के हो जाओ, भीतर से भगवान के हो जाए। ब्याहने के बाद वो छोरी अपने को कुंवारी नहीं समझ, मैं कुंवारी हूँ, पहली थी कुंवारी, इसी तरह से भगवान का मैं भगवान का हो गया। मैंने को हम भगवान की हो गई, भगवान हमारे हैं। एक विलक्षण बात है, जैसे गेहूं का बीज हो तो गेहूं, ये आम का बीज है तो आम ही लगेंगे, परंतु भगवान है सर्व योनि मूर्ति असंभव संपूर्ण योनियों में, स्वयं अंडज हो स्वेद हो उद्भिज हो जरज हो सर्व योनि कौन थे मूर्ति असंभव थी आज सब बीज बता मैं हूँ। तो भगवान का बीज ऐसा है कि दूसरे बीज तो विष्णु को पैदा करके नष्ट हो जाता है, भगवान का विभिन्न रूप बीज है सृष्टि पैदा कर नष्ट नहीं होता, और उनसे सब गाय भैंस भेड़ बकरी सांप बिच्छू छोटा मोटा अच्छा मंदा बुरा बुरा हम बीज पिता मैं बीज प्रदान ऐसा देंगे इस बात पर पूरा विश्वास करे तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, सब सृष्टियों पर दृष्टि बदलती है। सब भगवान के हमारे प्रभु के सब मम प्रिय सब मम मेरे पैदा किए हुए मेरे वो सब प्यारे हैं। तो आप भगवान के हो गए तो सृष्टि बदले, इनको भगवान ही करनी नहीं पड़ती, जैसे मैं भगवान का हूँ संपूर्ण सृष्टि भगवान की, हृदय में पक्की बात बैठ जाए कल्याण हो जाए, वो प्रेम की प्राप्ति हो जाए प्रेम की, भगवान के सब भगवान के बहिरंतर से भूता नाम आश्रम सर्वे प्राणी मात्र के बाहर भगवान भीतर भगवान है स्वयं भगवान, बहिरंतर से भूत भी भगवान स्वरूप, बहिरंतर से भूत ऐसे नारों में सिद्धमाता है, अंदर बहिष्ठ सर्व व्याप्य नारायण स्थित, अंदर बहिष्ठ सबसे व्याप्य नारायण है आश्रम सर्वे विचार ज्ञान है सुख। जैसे अक्षर लिखे हुए हैं पढ़ा हुआ भी देखता है, ये बिना पढ़ा हुआ भी देख, पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं है पंचित्र आती हो वैसा वैसा नहीं देखा क्या लिखा है, सूक्ष्मता वो अभिज्ञ है सूक्ष्म से वो ज्ञान मान जाता है। और समझ में आ जाए। जब भगवान का हो गया ज्ञान में भी नेत्र गीता से में भी एक सचक्षु श्रवण चक्षु दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु तीन है। तो ज्ञान चक्षु मिल जाता है, ज्ञान चक्षु से सब परमात्मा देगा। जैसे इस दृष्टि से निकाल से ये बाह्य भूत पर दिख रहे हैं, ये बाह्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु से मिले सब शरीर है। क्षेत्र पाए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है, पांच भूत ये पार्थिव है, पृथ्वी शरीर की मुख्यता है, पांचों तम है पृथ्वी की मुख्यता है, ये पार्थिव शरीर। तो देखे ज्ञान से तो सब एक पृथ्वी, ये शरीर ये और नेक कपड़ा है अग्नि में दिया जाए सब एक हो जाएगा। और खाक पहचान नहीं आती कि कौन से कपड़े की कौन राखी, शरीरों की राखी हुई जो सुना उसे कोई न बनेगा सब राखो। ऐसे सब ज्ञानाग्नि सर्व कमी भस्मसात ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। ज्ञानाग्नि सर्व कमी भस्मसात गुरु ने सब भस्म कर देती है। कोई चीज जलाओ तो पीछे उसकी राख रह जाती है, ज्ञान की संसार की राख ही नहीं आती। भस्मसात सब का भस्म विभाषाती उसका जीवन बदल जाता है। भरत जी जब चित्रकूट गए तो बीच में विषाद राज फील मिला, तो उसको देखते ही माताओं को नमस्कार किया, तो माताओं ने निश्चय देखता लक्ष्मण से बातें हुई तो उसको भाव बदल गया, तो लक्ष्मण देखते रात में सत्संग हुआ, सत्संग के कारण से माताओं में लक्ष्मण इस तरह सत्संग करने वाला को भाव बदलता था। वे सब भगवान के हो गए, पितु से भगवान उनका जन्म दिव्य होता, जन्म कर्म समय दिव्य भगवान का जन्म का दिव्य, तो जन्म तो दिव्य नहीं हो तो हो चुका पहले, अब सब कर्म दिव्य हो जाता, अलौक हो जाता है, विलक्षण हो जाता है, उसके द्वारा दूसरों का हित होता। जो भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान के प्राप्ति में रस्ते में सच्चे हृदय से लगे हुए, उनका विवेचन भी और तरह होगा, उनका व्याख्यान भी और तरह होगा, जो देखने में पता नहीं लगेगा परंतु हृदय में असर करेगी। जैसे बंदूक होती है उसमें गोली होती है, वो छूटे तो फिर वो गोली मार करती है, बिना मारने तो अनुभव के बिना जो शब्द होता है बिना गोली के शब्द दूसरों से होगा मार नहीं करेगा। अरे ऐसे हो जाए लक्ष्मण जी तरह उनके वचनों में ताकत हो जाए, शक्ति आ जाएगी।